د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تپنا ورلم چی لرتل شیطان می وژغوری. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان بخشون کی الله پنامه. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. نو کله چې هغه لوی اپت راشي، هغه ورځ چې انسان ته خپل کړي عملونه وریاد شي او دوزخ هر هغه چا ته سرګن کړی شي چې ویني. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى. بیا نو چا چې سرکشي کړی وي او دنیایي ژوند یې غوره ګڼلی وي، یقینا همدا دوزخ به یې استوګنځای وي. له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په مسجد کې د سړیل منز د هغه د بازار او کور لمانځه څخه په ثواب کې څه باندې شل پنځویشت یا اوویشت درجې زیات دی، او دا هله چې کله ښه اودس وکړي بیا مسجد ته یوازې د لمانځه لپاره ولاړ سي، یوازې لمانځه پاڅولی وي، نو هر ګام چې اخلي یوه درجه یې لوړیږي او ګناهونه یې بخښل کیږي تر دې چې مسجد ته ننوځي. کله چې مسجد ته ننوځي تر هغو په لمانځه کې ګڼل کیږي چې ورته یې سار وي، او پرښتې ستاسې یو ته تر هغو دعاوې کوي چې د لمانځه په ځای کې ناست وي او وایي یا الله پر ده رحم وکړه، یا الله بخښنه ورته وکړه، یا الله توبه یې قبوله کړه. څو چې چا ته تکلیف ونه رسوي او څو چې بیا اودسه نسي. د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی. نن د یکشنبې ورځ د 1409 دیرشم هجري قمري کال د سفر مظفر د میاشتې شپاړسمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له 15 سره برابره ده. په خبرونو کې اورئ چې په هلمند کې د بیلابیلو بریدونو په ترڅ کې دښمن ته درانه زیانونه اوښتي دي. د قندهار په شاولیکوټ کې د ګوډاګیو عسکرو یوه شوبله د مین ښکار سوه. همدارس په معروف کې دوه تنه اربکیان له درې میله وسلو سره مجاهدینو ته تسلیم شول. د تخار په اشکمش کې مجاهدینو یو ټانک ویجاړ کړی، اووه تنه اربکیان مړه او ټپیان دي، او په کندوز کې امریکایي الوتکو لسګونه ملکي وګړي په شهادت رسولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د سیدانو په سیمه کې قندهار ته پر غزیدلي سړک سهار اته بجې د ګوډاګیانو پر شوبله د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه. چاودنې شبله ویجاړه کړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ شبله واوښته. همدارس د ګرشک ولسوالۍ په مرکز کې د حاجي خان د سرای په سیمه کې هرات ته پر غځېدلې سړک پرون سهار 6 بجې څلور تنه ګوډاګي عسکر د مجاهدینو د یو غلچکي برید په ترڅ کې وویشتل شول. د برید په پایله کې درې تنه ګوډاګیان وژل شوي او یو ټپي سوی دی. له برید وروسته مجاهدین په خوندي توګه خپلو مرکزونو ته راورسېدل. له ګرشک څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې د مهاجرو په سیمه کې ماپښین 2 بجې هرات ته پر غځېدلې سړک د ګوډاګي عسکرو پر یو رینجر موټر د یو کمین په ترڅ کې وسوال برید وشو. د برید په پایله کې رینجر ویجاړ شو او پکې سپاره 15 تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د دې ولسوالۍ د نهر سراج د یخچال په سیمه کې پرون سهار 9:30 بجې د ګوډاګي عسکرو پر پلې ګزمه د یو تکتیکي ماین چاودنه وشوه. چاودنې 2 تنه ګوډاګیان ووژل. او د ګرشک او سنګین ولسوالۍ تر مابین د توري شا په سیمه کې پرون مازدیګر 15 بجې یو تن ګوډاګي پولیس د خپلې پوسې مخې ته د دراسکو په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. همدار سهار 9:00 بجې په یاد سیمه کې یو بل پولیس د دراسکو په مټ ووژل شو. د قندهار ولایت مجاهدین وایي چې د شاولي کوټ ولسوالۍ د سرسخر د عبدالله خان غونډۍ په سیمه کې د ګوډاګي عسکرو پر شوبله د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه سوې ده. چاودنې شوبله ویجاړه کړې او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د دې ولایت په معروف ولسوالۍ کې پرون ماپښین د ناوې په سیمه کې 2 تنه اربکیان غلام صدیق او تاجین د قومندان عبدالصمد زمون د حقایقو په در کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړي له ځان سره یو ثقیل او 2 کلاشونکوفونه هم مجاهدینو ته راوړي دي. د تخار ولایت مجاهدین وایي چې مازدیګر 15 بجې د دې ولایت د اشکمشک ولسوالۍ د کولابي په سیمه کې د مزدور دښمن پر ټانک د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه کړې ده. په دې چاودنه کې ټانک ویجاړ سوی، 3 تنه اربکیان وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اړوند د نالک په سیمه کې سهار 10 بجې د ګوډاګي عسکرو پر ټانک د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وشوه. چاودنې 2 تنه ګوډاګیان ووژل او 2 نور ټپیان سوي دي. د فاریاب ولایت په چلګزی ولسوالۍ کې غرمه 11 بجې د ولسوالۍ په مرکز کې پر ګوډاګیو پولیسو یو غلچکي برید ترسره شو چې په پایله کې 3 تنه پولیس ژوبل شول. تر برید وروسته مجاهدین په خوندي توګه خپلو مرکزونو ته راورسېدل. او په کندز کې امریکایي الوتکو لسګونه ملکي وګړي په شهادت رسولې او ټپیان کړي دي. تېره شپه د کندز د چاردرې ولسوالۍ د سرک بالا په سیمه کې امریکایي B-52 الوتکو 2 لوی کلی په بشپړ توګه بمبار کړل چې له امله لسګونه تنه ملکي هیوادوال چې میرمنې او ماشومان هم پکښې دي شهیدان او ټپیان شول. امریکایي وحشي ځواکونو وروسته له هغه په دې ستر جنایت لاس پورې کړ چې له تیرو 2 ورځو را په دې خوا دوی او د دې ګوډاګیان ونه توانېدل چې په سیمه کې عملیات پر مخ بوځي. د کابل ادارې کمانډوي عسکر د یو شمېر امریکایي عسکرو په ملګرتیا چاردرې ته د عملیاتو په نیت راغلي دي چې د مجاهدینو له سخت غبرګون او مقاومت سره مخ دي. معلومات ښایي تر اوسه پورې په نښتو او چاودنو کې 2 تنه امریکایي عسکر او 14 تنه کمانډو عسکر وژل شوي، ګڼ شمېر نور ټپیان دي. لپر لپسې ماتې او شرمېدلو وروسته امریکایي اشغالګرو تېره شپه د جګړې د کرښې شاته په لرې فاصله کې 2 لوی کلی تر بمبارونو لاندې ونیول او عامو خلکو ته یې مرګ ژبله واړوله. معلومات ښایي بمباري د امریکایي اشغالګرو له لورې د B-52 الوتکې او د داخلي مزدور عسکرو لخوا د هیلیکوپټرو په مټ ترسره شوې چې له امله 2 لوی کلی قسمن او ازبک بازار ته نږدې کلی په بشپړه توګه ویجاړ او له خاورو سره خاورې شول. دغه راز د میرمنو او ماشومانو په ګډون 11 تنه کلیوال په شهادت رسېدلي او 3 نور ټپیان سوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. په یادو کلو کې د ګڼ شمېر میرمنو او ماشومانو او نورو کلیوالو جسدونه او په زیاته اندازه مالونه لا هم تر خاورو لاندې دي چې د ترسره سوي جنایت اصلي کچه به وروسته معلومه سي. مورال بایلي له دښمن یاد جنایت وروسته له هغه ترسره کړ چې په سیمه کې له مجاهدینو سره په جګړه کې له ماتې او درنو تلفاتو سره مخامخ شو. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. د خوږی مینې دنیا دا ترقی دا ارتقا دا د جهاد د باب درسونه هر پاڼه ای غزا دا د خوږی مینې دنیا دا ترقی دا ارتقا دا د جهاد د باب درسونه هر پاڼه ای غزا دا د خوږی مینې دنیا دا ترقی دا

فقیمی دی دنیا دا ترقی دا ارتقا دا جهاد تباق در سونا هر پانا ای غزا دا هر پانا ای غزا دا هر پانا